الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون. سورة زمر کی سلورم دلیل عقلی ذکر کی اول دلیل عقلی ذکر کړو پنځم آیات کې خلق السماوات والارض بالحق، دویم ذکر کړو شپږم کې خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، دریمی ذکر کلو بیا یو اشتم کی علم تران اللہ انزل من السماء ایمان فسلکہو ینابیع فی الارض، او دا سلورم دلیل عقلی چدی تیعترافی ہوئی او خطاب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چراش اقرار تی نواخلا. گور دغا مشرکان اقرار کی دا اللہ پا ذات باندی، دا اللہ پا صفتنو باندی، خالق ایمانی، طول صفتن ایمانی او پخپلوی چدا کارونه صرف د الله دی، نو یې پاتې په کیسه شو بیا چې الله معنی خالق یې معنی، بیا ستاسو شک پس کې دی چې زما خبره نه مانی. زه خو تاسو استاد دغه الله دعوت در کوم چې تاسو ته خالق وایې، نولی نمانے بیاور پسیبا دزجر مقام بیان کی چی داسی منے چی واحد لا شریکی نمانے، دا خو منل نشکنا چی واحد لا شریک و تنوائی، او زکو تنوائی چی بغیر دلانا پنور باندی استاسو اعتماد دے چیغی کی دنفع و نقصان قدرت شتا، کم دی چشتے پکی کاغی کی دا قدرتی نمال دی نقصان را کی، مال دی نفع را کی، یا مال چې الله سفیدرا کوي ناغي دی رانه واخلي، یا د الله طرف نه چې ما تاسو مصیبت را رسی ناغي دی رانه دفع کی کنه، دا قدرت خدایي نشته. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض، کچرته د دینه تاسو کې چا پیدا کړی دی اسمانونو او زمکا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خَامَخَاوِي خَا دی خبر کې دی شک نه دی ډیر په تاکید سره ذکر کړی دا لام نون ثقیلا خامخاوی چې دا الله پیدا کړی دی کنه بل څوک دی وردا د مشرکانو اقرار دی چې اقرار کوي د الله په وجود باندې د الله په خالقیت او په دې صفت باندې نو کله چې په دې اقرار وکړو نو بیا د مشرکان په سدي الله یو مشرکان په دي چې نور یې د الله سره داسې منلی دي چې دا پاتې په لیکار په کې دیوم کوي چانا مرض لري کوي صحت ول اور کی چاره پریشانی لري کی غم لري کی خوشحالی ول اور کی چانا غریبی او عجزی او ناچاری لري کی نو مال دولت ول اور کی سنس خو کوي کنه وای ها دا داوی شرک کنه الله نه بغیر یې نور څوک نیولیو زیمواران تر دی زیموار دا دی زیموار دا اللہ رب العزت تینا تپوس کئی قل او آئے و تافرائے تم ما تدعونا من دون اللہ کلا چی خبر دغس شوا چی پخ پلاو میں قرار رکن چی زمک آسمان اللہ پیدا کری نو تا وایا چې پس خبر را کې ما ته دا چا چې تاسو ته فریادونه کوي اوازونه کوي بغیر د الله نه د دې په حق کې تاسو کوم چې دې سکړي دي د الله په ذات خو تاسو اقرار وکړه چې خالق دی د اسمانونو د زمکو نار صبح کې رالو ستنه بار شو چې اسمان نو ازمکه پیدا کړنو ستنه بار شو مخالق د هر شی شکنا نو دا او تاسو اقرار کوي کنه اوس دا نور چې تاسو زره شریکان کړی دي د دې په حال ځان خبرو چې دې څه پیدا کړی دي د دې په لاس کې څه اختیار شته وایا پس خبر را کئی ما تا دا آغا چان چی تاسو تا وازو نکوئے بغیر دا اللہ نام ان ارادنی اللہ بی ذرن فل زان و توخیا چکا اللہ ارادو کی زمان پا حق کی صد مصیبت او صد تکلیف او صد غم او درد بی ذرن معمولی گونتی خواہ زګه زورنی نه کېراولیدا بای په داخل کړی دا سلګونتی تکلیف راشي نزله زکام راشي تباوټو خیر راشي معمولی نه دی خو لکه انسان په عقل کې خدا معمولی دی کنه ښا زګه دې سره انسان کارونه هم کوي نوکا اللہ ارادو کی زمان پا حق کے بے ذرن دزار تکلیف احل ہن کاشفات ذرہی نایا استاسو دا آلہا لرکو ان کی دی زمان باغا تکلیف لرکی دغا سے گوارے بلیاس باوا یا خو موږ ډاکټر لزونه هو ګولې را کې انجکشن را کې نه هو علاج دې هغه بکه او بغیر د اسبابونو دغه سی غایبانه دې سکول شي چې هغه تکلیف زمونږ نه لري کې ګور دې الفاظ وتا هل هن کاشفاتو مؤنثات دا خو د مؤنث لپاره راځي، دا خزی دی چې الله تعالی زمایر راځي کوي. کاشفات تا د مؤنث سره دا کنه دا ولي وي، ځکه یو خو مخ کی خبره تیر شو، الیس الله بکاف عبدا، چې د دې نزول د عذاب حق کې شوی و چې نبی علیہ السلام به یارو چې ته زمونږ په دې لا تومنا تو عذاب څخه خبرې مکو، ټکر بدر کی نقصان بدر کی مکو غره، د دې حمله ډیره سخته. نو ځکه دلته وی چې دا هو عجیب نمونه واغسته، لا تومنا تو عذاب یو پکې مذکر نشته، نارینه نشتا، ټول مؤنثات استا سخدایان، دا غیر وجنه کاشفات و یو دی وجنه خوا. بل مخی سوره نساء کی ذکر شیو چیز مشرکان و عادت داده، این یدعونا من دونه الا اناسا، دی بغیر دالانا اکثر چې چا تاواز کوي را مدد شوی، ننم پی دا مونس کدی شهیدہ بیوی را گلی وان. نمونو تدا سیخن دغز ایک عبیدہ، دغز ایک شهیدہ دا، دغز ایک او بل کاری و سر دا مونساتو کڑیو چی پدی قبرونو پدی مزالاتو باندی صد ملک رنگارنگ شالونا کناری نو خلق ناول ورکی دو آدھ پوخ کی دیدہ قبرونا ناوی کڑی دی کنا. اللہ ذکر ہوئی چی کاشفات تی پہلے آپ تلے رکے کنا پتہ ہو لگی چی کاشفین دی که کاشفات تی. قرآن استہزا کئی پدی مشرکانو پوری خودی نپوئی گی چی ظالمانو مال هما شریکان قتل دي چې هغه خو بندل شرم ورزي، دومره سوچ نه کوي. وما قدر الله حق قدره، او قران ویلو کنه خا چې مشرکان نه خدای په قدر سپويږي. لکه موحدین چې الله په قدر باندې پويږي، دي له خدای قدر سپيږي. ما قدر الله حق قدره، نو ګور دیو سره شریکان کړیو. آیا ستاسو دا الہ چې دی لری کون کې دی دا غي zarar چې ماته الله رسولي او ارادنی برحمتن، یا کې اراده وکړه الله زما په حق کې د رحمت، لکه چې کړی دا سمره رحمتونه را کړی، نبوت عمر کړه دې، قران هم په ما نازل کړه دې، زید ټول انبیاء او سردار ګرځولې ما، څومره رحمتونه دي نو زديدي زمانه واخلي کنه. وای وتا وای وتا درخواست وتا وکې چې د دنیا د رحمت او د برکت واخله. هل هن ممسکاتو رحمتین، نو آیا استاسو دا آلیہ دا اختیار لري، دا قدرت یشتا چې بن کون کی شی د رحمت د الله؟ الله دروازه کلا وکړي دا د وحی، جبرئیل امین راضی کده دی قدرتی نا دروازه دی بن کی کنه. جبرئیل امین ته خبر ور کی چې بیا راځي. هل هن ممسکات رحمته، دي سره دا اختیار شته. نو غلی شو، ولی دا پخوانی مشرکانو کنه، پخوانی مشرکانو خو هغه دومره جرأت نشکوله چې ویلې وی چې او هر څه کول شي. دا خو اوسانی پیرالو اوسانی مشرکانو دینه چې ست پوس کوي چې دا څه کول شي، وی او ولی نشکوله هر سکولی شوی. قرآن کریم وی اغی غلی شو خاموش شو دے انوی چا او دی ستانا ضررم لری کولشی او دی پتا باندی دا خدای رحمتم بندولشی نا اغی دمرا و شرک کی دور انتہا تنو رسی دلی لکه دا موجوده خواه ادی وردان تا مسلمانان او بجهل تا دیر غٹ نسبت کی چی دا دیر لوی مشرکوئی نو خواه ار کل چی خاموش شو قل نتو توائی حسبی اللہ زخو دا غزات بندگی کوم چی پارس باند قادر دیں کمال نفرا کئی نوم را کولشی که زمان رحمتنا خلی نوم اغستیشی اختیار داغ دے او زخو داغ چا بندگی نکوم چی داغ پلاس کی حس نشتا زمان سکار دے تان لکار گو رم حسبی اللہ دا موحد جملہ دا دیر دا کمال خبر دا تا مشرک سلی نشوی دے خلی پی بدخ کاری زګار خپل خپل بل څه سره عادت کړی دا لیزوان باندې کوي را رس الله دې ته دا جمله نه نصیب کړي د توحید جمله دې ته ودا پندې شیخ جواهرات وې کنه د هم الغلری هر چا الله دا نور کوي قل حسبی الله وایا زماده پاره خو الله کافی دی زما خدای حاجت نشته کاشفات او تام علی توکل المتوکلون ارچاله پکار دی الله خاص په الله باندې تقدیم کړي حسر د پاره خاص په الله باندې اعتماد دی کوي اعتماد کوونکی توکل دی کوي توکل کوونکی حدیث کی مراغلی ہو دری خبری بیان کری نبی علیہ السلام من احبا ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ دچاچے دا خوخی چیز دے پٹول مخلوق پٹول بندیانو کی مضبوط شم چیز ما عمر بل مضبوط سوکنی فلیتوکل علی اللہ فاللہ دے اعتماد کئی نا اقوان ناس بشی ومن احبا ان یکونا اغنا الناس سوک چدا محبت کئی چدا مانا دے بلغنی امالدار نئی فلیکن بما فی ید اللہ اوسقا مما فی یدیہ نو دے دے پہاگے دولت باندے زیات اعتماد کی جدا اللہ پلاس کے دے او پہاگے دے اعتماد نکی چی دد پلاس کے دی جدا اللہ پلاس کے سدی پہاگے دے اعتماد کی چی اخ خزانی دی ختمی گی نا خزانو مال او چې د بلاس کې فدی دی اعتماد نه کوي جدا سدي نو دومره مالدار بیا په دنیا کې څوک نشته ولې الله په خزانو باندې اعتماد دی ومن احب ان یکون اکرم الناس څوک چې دا غواړي چې د پټولو خلکو کې عزتمن شم فلیتق الله دا لا نه دیری د جنډې نه او قبر نا دے نئے دی ولی قرآن ویلیو حجرات کی انا کرمکم عند اللہ اتقاکم عزت من پتا سکیا سوک دے چزیات دا اللہ نئے دی علی یتوکل المتوکلون دے واضح پیغمبر خبرنا دا بلکہ خاص پا اللہ باندے اعتماد دکی مومنان چې په الله باندې توکل کوونکی دي خبره واضحه شوه په دلیل کې چې دې کې صفات شو چې تاسو الله منه خالق یا منه خالق نو دا تاسو الیه سکول شي دی کی خود تاریخونو تاجت نشتا دا او دا سی خبر دا چی پا دی ڈاگا باندی پیسہ لکی گی مالا دی نقصان را کی مالا دی فیدہ را کی کرا کولی شی چی نشی کولی نبس زمان یواو ستاسو بلن براعت اعلان کئی زخو خپل کار نپریدم ما ته چې الله رب العزت سنازل کړی دی او س امر کړی دی زخو ما کار کوم او تاسو خپل کار کوئ بس تاسو نستلی کیږئ نظام نستلی کیږم تاسو ځان په شرک باندې بد نخکاری نو ما ته ځان په توحید باندې څنګه بد وخکاری قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم وایا وتا چې زما قوم عمل کوي په خپل اختیار سمانه چې څومره درکې طاقت شته مکانت کې نونت چې څومره زور درکې شته نو ښکارکه علا مکانت اني عامل زما عمل کوم په خپل اختیار او په خپل قدرت چې ما کې څومره زور شته دې زوې په دې صرف کوم فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزی زردہ چی پویا بشین پوری یو سین دے چی فستعلمون فسیعلمون اگه کی دمرا زور نشتا سوفا کی دیر زور دے دیر زر با پوشے نو دیر زر سنگا دا موت پواخ کے ہو ہو د موت کو وخت کې هر باندې پوي شي چې زه به سکه لاړم ټول په غلا تا کې لاړ بیا وسکیږي نه دې ډیر دی په لزور کوي او سر را برکې چې دغه جمعه ته زما دلته مونږ کومه مسله دا و خو زه پوه نه شوم زوی چې پوه نه شوینو مزی کوا فصوف تعلمون خا دیر زر موت توید مرگ بوخ که هر بنده پویشی پزان بانده چی ما دنیا که دا وقت سنگا تیر کن دا حیاء و دا عزت می تیر کن کنا دیر زر یعزه کوای خا کسکی گی خونا بیا دی دیری چگوی چی ما بوزه واپس می بوزه واپس می بوزه چیزا عملو کما ما خو عمل نده کلی ما خو ٹوکی کلی دی ما خو پاولہ و لعب کی وقت تیر کو اللہ ای پویا باشی فحال لاغا چا باندی چی رسوائی کی پدی دنیا کی او نازل شی پاغ باندی عذاب ہمیشہ پا قیامت کی دلتا ہم عذاب والتا ہم عذاب یخزی ہے رسوائی کی مونگ نپوئی گو حدیث کی راضی چدا ملیک تینا روح اخلی کنا نوچی سچل ور سرا کئی خوا اللہ دی راتا نخی چی سس کارو نو سرا کئی ٹکیی یزربون وجوہ هم وادبارا روح چا تراؤزی اغیو تاوی چی اخری جو انفسکم تلوار دا دمونگا نا روح راو باس اے گوارے اغین رواز دیر لوی گو بل جوڑی خوا او خلقم چا پیر ناستی دا سوال نکی چی خدای جوڑی کی پی خدای دمائی کی دمائی کی اغدا دمائی کارو نکڑی ویحلو علی عذاب مقیم دا دا آخرت عذاب دے خوا دا دا براعت اعلانیو کن چتا سو زما خبر نه منه زما درب خبر نه منه ز تاسو خبر نه منم بس زمونږ او تاسو جدای رااله نو په دې سره انسان ته پریشانی رسی کنه ولی دنیا کې چې څوک یو بل سره غم خادي پری دی کنه وی دا غسی ناستی کنه ډیر لوی سوچ کوي یو راضی وی ولی خپه بل راضی ولی خپه پریشان ای کنا اللہ رب العزت پیغمبر پاک توئی چیز پر وامس آتا دا خلق د دین نه خلق خره د دې غم خاذ نه هغه غم خاذ خره زکا ان انزلنا الیک الكتاب للناس بالحق بیشک مون نازل کړی تا باندې قران د خلقو د فائدې لپاره چې حق سرګن شي سمره لوی نعمت دی چې ما تا باندې کړی خلق سکه دا ډیر لوی احسان دی په تا باندې چې قران نازل کړی دی بالحق چې هغه حق په دې کې پروت دی کڅوک په دنیا کې حق ګوري نو قران لذي راضي بالحق او دا پروا د چا مساته کچا ومن لانو ستاپه کې څه फायदा ده کچا انکار وکړو ستاپه کې څه نقصان دي فایده هم د خپل ځان دا نقصان هم تاوان د خپل ځان فمنه تدا هغه چا چې ځان کامیاب کو په قران سره فل نفس نو فایده د خپل ځان ومن ظل عصوك جي گمراه شو فإنما يظل عليها ده دي بوج با پد باندی ومن تعليهم بوكيل او نیتا پدی باندی زموار تا سر دا پریشانی دیر رکنا چیزو دنیا تر عالم ما دا اللہ پیغام راوڑا اچارا سره مرګرتیا او نکړه ډیر لیک خلق را سره مرګرې شو پدی پریشان نه نه دا پریشان خبر نه استاد مواری رسولو ان علیکا الا البلاغ بس او غتا اورسو خو په اعلی طریقې سره ها تا ته دا غزي مواری نه زوال شي همان تعلیم به وکیل نه ته پدی باندې زموار او ساتون کې دا سلورم دلیل عقلی پسی مضمون بیان شو تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر دعوان